У Менску працягваецца месяц польскай літаратуры. Услед за Міхасём Андрасюком беларускую сталіцу наведаў бадай самы вядомы сучасны польскі пісьменнік з Падляша Ігнацій Карповіч, які прэзентаваў беларускім чытачам сваю найноўшую кнігу «Балады і рамансы». Адмыслова да гэтай імпрэзы урыўкі з раману на беларускую мову пераклала Марыя Мартысевіч, а вядоўцам імпрэзы быў паэт Андрэй Хаданович. У мяне, напраўду, багатыя чытацкія ўражанні. Мне падабаецца, што кніжка тоўстая, так напраўду. Аўтару ёсць што сказаць. Аўтар не толькі умее 5-6 прыгожых фразак у межах кароткага апавядання раскруціць. Аўтар можа разгарнуць як бы фабулу. Аўтар расказвае гісторыю. Гісторыя разгалінаваная. Фактычна, кожны новы раздзел – гэта пачатак новай гісторыі. Ігнацій разгортвае новыя і новыя раздзелы, як новыя і новыя строфы, скажам, вершаў. Ён расказвае гісторыю аднаго персанажа, а дадатковы персанаж, другапланавы, робіцца галоўным персанажам наступнай гісторыі. І фактычна, як Борхес калісьці паказваў сад сцяжынак, якія разыходзяцца, у Ігнація таксама разыходзяцца гэтыя гісторыі розных персанажаў. Потым яны аб'яднаюцца, але на вышэйшым узроўні, сутыкнуўшыся з жыхарамі іншых вымярэнняў, з антычнымі хрысціянскімі багамі, якія у Ігнацыя фігуруюць нароўні з персанажамі. Мудрость моего środka objawia posiadanie cały świat. Jestem w powieściach typu broszurowej, okładka twarda, w przemówieniach polityków, w wystąpieniach przywódców religijnych. Właściwie to nie wiem, czy gdzieś mnie jeszcze nie ma. Zdecydowanie pozytywne. To, co mi się podobało, to to, że publiczność się włączyła. Czy to zadając pytania na kartce, czy też jakby pytając wprost. I to jest fajne, bo jakby nie miało się wrażenia, że jest to takie spotkanie martwe, prawda? Że ktoś tam przychodzi, coś tam opowiada, ktoś tam siedzi, nie słucha. Miałem wrażenie, że to spotkanie miało sens, że było po coś. Znaczy, że i ja coś dostałem i mam nadzieję, że ktoś też mógł coś z tego spotkania wynieść. Marii Martysiewicz, u własnych tego autora i ten twór mnie było przekładać lekko i przyjemne, dlatego, że tam nie zdaje się, że to nie bliskie idee. Ігната, мне блізка яго мова, стыль, яго гумар. Таму гэта была толькі асалода. Але, канешне, гаворка такі пра ўрыўкі для чытання. Гэта не так шмат працы, як, напрыклад, перакласці цэлы раман. А цэлы раман, на жаль, гэта будзе больш цяжка. Просто таму, што твор не такі просты, як здаецца на слых. Ён мае шмат падводных камянёў, шмат сэнсаў, шмат цяжкіх метафараў, якія больш шурпатасці і складанасці, чым пакуль што выявілася ў маленькіх фрагментах. Ён умее добраму балансаваць паміж папсой, скажам так, забаўнай літаратурай, бульварнай літаратурай і літаратурай інтэлектуальнай. Ён расстаўляе смайлікі для людзей з закончанай філагічнай адукацыі, з завершанай філасофскай адукацыі. Але ён, водзячы Вітгенштайна ў гісторыю, альбо нейкія сучасныя праблемы, рэлігійныя, філасофскія, светапоглядныя, ён умее быць не нудным, ён умее, як казалі калісьці, павучаць забаўляць і забаўляючы павучаць. Разгортвае як бы інтэлектуальны далягляд чытача, але чытач гэтага не заўважае. Яму здаецца, што яго забаўляюць. А сам Ігнацій партызанскім некім прыхаваным чынам насамрэч рассоўвае далягляды і павышае IQ чытачу. Перакладная літаратура, асабліва аўтараў, не класікаў, такіх сучасных, якія яшчэ жывуць, ёсць такая праблема. Яна горш прадаецца, чым у арыгінале, калі сваёй краіне надрукаваная, просто таму, што рэаліі нейкі замінаюць чытачам чытаць тэксты з іншага краю. Але ж Ігнацій напісаў, як мне здаецца, такі ф'южн, хоць дзеянне адбываецца над Польшчай і ў Польшчы. Мне здаецца, што гэтая тэма будзе блізкі беларускаму чытачу, і ў выпадку, калі твор будзе перакладзены, канешне, мне здаецца, мае шанец знайсці свайго чытача ў Беларусі. Нагадаю, што сёлета Ігнацій Карповіч за кнігу «Балады і рамансы» быў узнагароджаны літаратурнай прэміяй прэзідэнта горада Беластока імя Веслава Казанецкага.